أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة قاف دا شبر وشتم آياتي لنبارة دا غونة دي شبر جرشم آيات سخشرو پر پنزة سلوشتم آيات باني دا ختم سو ودا اول برخة شده دا جيرا بتداسي دي چ مخ کې په شلم آیات کې چې وهل ته دا خبره تیر رسوله د قیامت حق وقوع تیر رسوونه په خفي صور نو دلته مخ کې شلم آیات کې دا چې په شپېلي کې به پوکړ چې نو دا وقوع د قیامت و تر هغه مخ کې کسې سپېد امکان د قیامت ذکر شوی چې قیامت ممکن دی او واقع کیږي نو هغه وقوع د قیامت چې تیر رسوله بیا تر هغه وروسته په یویشتم آیات کې چې بیا واقعات د قیامت ذکر سول د کافره سره هم او د مؤمنه سره هم چې د سبقه در پایه د پرون در سبقه راتلې هم د کافره سره چې کومه واقعه او کومې خبرې ورته کېږي کومه سزا ورکول کېدله سزا یې هغه و چې الله تعالی په هغه یو آیات کې القیا فی جهنم په دا بل آیت په پای کې بیا ویلي چې فالقیاه فی العذاب الشدید چې دغه د کافره سره واقعه د معامله ده کېږي د مؤمن و متقی سره هم دغه سم معامله بیان سی او اوزله په تل جنت ول متقین غیر بعید هغه بیان هم سوی چې دا جوی خبر ال ته وس ولې چې د قیامت وقوع بیان سو او د کافر د پاره غواقع او جزاء بیان سو نو دغه جزاء چې و کافر ته ورکه دا پر دغه خبره باندې موقفه ده چې نو قیامت به هم ممکن وي او دای به مبغوز عند الله ای نو کافر په دواړو کې منکر دی او قیامت د سر باندې چنسته بل وای د سره که واقعي سو خو زه پر الله ګران نو ماته سزا ولي راکي نو بیرته الله تعالی دغه دې خبرې دلته ثابتې چې امکان د قیامت همسته قیامت ممکن دی برا واقع کیر او دی عند الله مبغوز ام دی الله تعالی عذاب لرور کی نو د دې مبغوزیت اول د واره بیانې چې د دې مبغوزیت څنګه ثابتې الله وی دا د پر کم د کده مکه مشرکان چې دغه کافران په تیر زمانه کې هم تیر سوی دي تیس د ټولو تاریخ وګوري الله هلاک کړی دي نو که پر الله ګران نو ولې هلاک کول زما په خبرم لا قاری پوس وکنه شه پکیر درس کې واقعات بیان سو د قیامت کې د کافر سره دغه پیښه کې واقعا معنی پیښه معاملیه ام د مؤمن سره دا واری بیان شوه خو کافر هغه وخت مونی چې دی نو خو چې زه درو تعالی مبغوز مر سره کوي خو زه پرګران مؤمن خو اله تز ما سره معنی دلایل وای چې ته پر خدای نه یکره نو الله وای ته پر خدای نه یکران کته ګران وساره کم کافران کې سیږي ګرد ما هلاک کړي عذابونه می پر راوستل نو پر تام راځي او بل بدای وای چې د ساره زی عند الله مبغوز قیامت نشته کله ممکن هغه امکان بیم بیان شي نو اول مبغوزیت پسې امکان نو امکان د قیامت کو کې مکررن د تاکید د فر الله تعالی بیان کړي مخکې امکان ذکر سوی وو د سهاله فرمای وکم به خیر اهلک ناموج هلاک کړي دي قبلهم مخکې تر دی من قرنین پیړی قرن چې دی هغه د بسته پیړی ته ویل کېږي لکه د ازمون وروسته سوا سوا پیړی ده معنی ما پکښې درې شماري دا کشران یادوم تس چې بیا وروسته سس پیړی هغه ختم کېږي بره چې خپل د مزولې پوښتنه کوي انډیوال دي وخندا دي کړ بره هغه خو مړ سه بله ورځ بیا دا بل دور هغه خو مړ شو بیا دا بل دور هغه خو مړ شو وروسته بره نه داسې یو څوک پاتې شي چې هغه خپل په مزولانو کې څوک نه وي نو د ده پیړۍ ختمه ده یوازې دی پاتې دی دا انسانان ګرد پیړۍ پیړۍ دي علاوه داسې پیړیانې پیړیانې ما ختم کړي دي قرنونه قرنونه مې ختم کړي دي دا رقم په عذابو باندې وکم بېخي ډېر اهلکنا موږ هلاک کړي دي قبلهم د مخه تر دوی تر دوی څوک دي دا د مکې تر مشرکانو خو مکالمه د دوی سره ده من قرن پیړۍ هم چې هغه خلک څه رقم وه اشد و سخت و من هم تر دی بطشن په نیولو کې بطشه دغه دی چې سړی یو شي ته لاس داسې ورواچي نو دا لاس اچول دوه رقمه دي ګایګای ته یو شي ته لاس ورواچي هغه لاس ورته دسې کې دستې اخلاص کړي ګایګای یو سړي سره دونه قوت چې دا لاس تر واچي چې غوښه راسه پرې کړه دا رقم زور ورسره وي نو الله وایي هغه خلک دغه رقم په بطش کې په نیولو کې ډېر قوت والا خلک و یعنې دا بطش کې دی تفسیر لیکي وایي د دوی بدني و مالي قوت واړه ډېر وه ام په بدن غشتلی و ام یې مالي طاقت ډېر و معنی اسباب یې ډېر برابر و نو اشد و سخت و من هم تر دوی بطشن په نیولو کې معنی خلاصه یې داسې په قوت کې په زور کې دوی ډېر سخت و د مکې تر مشرکانو غشتلی و فنقبو نو دوی ننوتل وکړه فی البلاد په ښارو کې دوی چې دا غشتلی و را پیدا څه سوه دوی ننوتل په ښارو کې وکړه لارې یې پکښې جوړې کړلې نقب اثر ملاقاری و دغه ته ویل کېږي چې سړی په غره کې سورنګ کاژني یا تر غره تونل وباسي دا رقم سړی په کښې کې جوړ کړي دغه نو دوی داسې زورور وو چې پر د هر ښار به ور حمله کړه دی لیکه بیې په ویسته معنی څه بیې په کښې کې جوړه کړه دا ښار بیې پتح کوي وبینیوی نو په مضمون کې داسې پوهېږي فنقبو نو دوی ننوتل وکړه ګواکې په دا ښار کې یو سوری جوړ کړي چې پر هر لاره خو وابه ورلی مخ یې نه ګرځي که پر کلا ورلی کلا یې اوارولی که پر باغ ورلی باغ دغسې معنی لارې یې په کښې کې جوړولې کله نقب اصلي وه چا ته ویل کېږي هغه په غره کې سوری جوړولو ته ویل کېږي نو چې هر څومره غټ طاقت به یې مخکې پروت و ده لکه غر سوری به کې تروتي دغسې زور ورسره و فنقبو نو دوی ننوتل وکړه فی البلاد په ښارو کې ښارونه یې ونیول د څه دپاره د پاره د تزدیل و تسخیر چې هر ښار ته به ورلی هغه بې ذلیل کړي د خپل حکومت بیا لانجې راوستي دغونه زورور مګر الله وایي دغه خلک ما هلاک کړه دا د نورو خلکو په مقابله کې دی زورور د الله د عذاب په مقابله کې نه و زورور الله وایي دغسې خلک ما هلاک کړه چې دغسې زور یې و فنقبو دوی ننوتل کوله فی البلاد په ښارو کې د څه دپاره د پاره د ذلیل کولو د اوغو دا یو رقم تفسیر شو فسیون الله پاک وایي هل من محیص هل ایانو من محیسن یو زاید خلاصیت و اغلهم رست محضوب تی دی دی پار زاید خلاصیت بارا تا پیدا کی چالا و تالا عذاب را و سیالاوی دی ندی خلاص سوی کنی زوری دوغنو چپرا چا بور مخصو بل دا غفنه قبو فی البلاد سخدش تفسیر ام علما کی چه دی خو اشد و من هم تر دوغ خلقو دا مکیه بطشن پا نیولو پا طاقت کی منگر چه دا علا عذاب را لی فنه قبو دی نلو تل وقت پی البلاد پشاروی که میدان رو تراتی والی چه حل من بحیث اخلاصون زای کم دی دخلاصون زای نو سپیدا کواری دا علا عذابونی ول چه ارزای تتش کدرن که دایس په مضمون پوس واس په هغه اول تفسیر کې هغه ښه خوندور دی فنقبو دوی ننوتل کوله سوری جوړول فی البلاد په ښارو کې نیوله دا ښار تر تسلط لاندې که دا مګر د الله عذاب چې رالی الله پوښتنه کوي هل من محیص هل ایا من محیص ځای د خلاصونو د چیښکې و د پاره د دوی نو الله وایي نه دي راڅه خلاصوي د مکې خلکو ته چیرې ځې ته در هغه په زور هم کمزوره یې عجزه یه نو پر تاچ دا لای عذاب راش خب بخیر بشه تللی تر وسه یو شهر را دنگی ولی مانا داغس شهرون جنه جی پتحک کرده داغس زور نداره لکه تیر خلق لکه عجان و سموجان چوه نو دا کم خبر دلتا بجازه که پیش که علاو تعالی چه مانا کپر عند الله مبغوز دی ولی علا من قریات که کم بخیر دیر احلاک نموش حلاک گری من قرن د پیړوی څخه هغه ګرځي د کفر واچو نو کوم چې د الله تعالی په وړاندې ته محبوب یې نو خو نه کافر نو حساب الله درلره درکې فسی الله فرمای وای ان به شک فی ذالک په دغه خبرو کې چې دا اوس چیرې سوالې چې د الله تعالی دغه قومونه چې شکر هلاک کړل لذکرا په دې کې پند دی لمن د هغه چا د پاره کانه چې وی له هو اغلر قلب نزړه وي لمن د هغه چا د فار کانه چې وی له هو اغلر قلب نزړه قزړه سمراد عقل دي چې څوک عقل لري دا هغه د دې واقعاتو څخه ډیر غټ پند اخلي چې شو واقعي دا خو داسې خبره ده ګوره چې ته نصیحت نه ورته کوې دی چې تاریخ ماضي راوګوري چې د نوح علیه السلام د قوم سره څه وسوه د لوط علیه السلام د قوم سره څه وسوه د شعیب علیه السلام د صالح علیه السلام وسلام د هود علیه السلام دا ګر چې په خپله د عقل څخه دی کار اخلي هغه وایي پند ځینې اخلي الله پاک وایي نو دغه سړی او القى السمع او یا داس القى چې دا اچولي السمع دا خپل غوږ اورېدل وهو فدس حال وهو او دين وشهيد حاضر القلب وشهيد اغه چاته وای چې زړه یې امدلی معنی اغه سړی په خبره پیری معنی خپل کده واقعات سکار نه اخلي نو د بل چا خبره ته غوږ ورنسی د بل چا خبره ته غوږ نیول بیا د وخت قسم یو د سې چې دا غوږ نیول زړه یې هم متوجی خبره په زړه سره سنجي نو یې زدکی یو بیا داسې لکه د جمعې فرصت ملانه سیات کی عوام دلته ناس جامه ډکی یو په خپل دکان کې زړه یې الته زایره دې چې سړی چې املاک نو غوږ نیولې دي د بل زړه به الته په یو بل جوړ کې د بل د بیا چیری د غره کوي نو دې خو غوږ اچولې دي خو شهید نه دی کله چې په خبره پوه شو دا قسم ورته چې په خپل درسو سبقانو کې مرام مرمیش دله طالبان ناس په دغه طالبانو کې بيخي لږ خلک هغه دي چې هغه چې دی غوږ امنی ولی شهید امي حاضر هم ادم لا د خبرو سره د غوږ په غوږ روان خبر از نیز دکی د سوال زای امر من میر د جواب د امر من میر اکثر دله طالبان دغه چې کتاب خلاص کی دی بر بل شي ته ګوري یو وخت خبر سي بر چې کتاب پر کوم ځای دی بیا ورکه دي چې دی چې ابي نه است چې دا نور سره ټول کې دیم ټول کرا ولر سي دا رقم شي ته سي په دغه خپل استور بوجي دی چې اکثر دغه دله چې دا اوس په حال ګرځي هدف خو هغه نه دی یادو نو دلتم الا پاک وای چې په دغه خبره کې دوه کسان کار اخستای شي یا چې په خپل د عقل خاوند په خپل په شیانو کې فکر وې ده بل نسیت ضرورت نه لري دغه سړی بل به هغه دی چې دی خو ډیر زیرک نه دی مګر چې بل چاته غوږ ونه سي دا رقم زړی هم دلته د بل د خبرو سره کار وخت چې رښتیا وې دا خو دغه رقم دی موږ تاسو هغه څوار ټایپ خلک ما دې موږ تاسو لیدل دي نو څنګه په سپرما یا را پاک وې ان به شک فی ذلک په دغه اهلاک دغه قومو یا په دغه چیر گذشته ګرځي چې دا اهلاک هم دی او دلایل چې دی دا د امکان د قیامت او وقوع د قیامت په دغه کې چې دی لذکر پند لمن د هغه چا د پاره کانه چې ویل هو هغه در قلبون زړه یعنی هوشیار زړه د قلبون چې دی د تنمینه د پاره د تعظیم دی غټ سره چور لري معنی قوي په درک کې هوشیاری په خپل او القایا اچولی السمع غږ وجه اچولی اداره کم نیولی تاته وهو شهيد وهو او دين الشهيد دلي حاضر وحاضر القلب ام بي دس نيچ بدن دلي زړه بل زه غم نه پپيږي په دې خبره باندې نو تا غد وای دک ولې سمو تر دې ځای پورې کوم خبره ذکر سواله هغه خبره ذکر سواله چې کفار د الله تعالی په وړاندې مبغوز دي وسنا غي امکان ورته ذکر کوي چې نو کافر خو چې منکر وو خو یا ځان پر خدای ګران باندې ول چې قیامت پیښ سي عذاب الله کرا کی هغه ګرانښت کي ختم شو چې را وي ما ډېر کافران هلاک کړي بل خو نو دا و چې برل د قیامت امکان نشته قیامت څوک کوي چې قیامت خدا منه چې بیرته انسانان را ژوندې شي دا څوک ژوندې کولای شي الله دا امکان ورته ذکر کوي ولقد الله ویول او خامخ قد په تحقیق سره خلقنا موږ پیدا کړی دي اسماوات اسمانونه والارض اوهم زك وما او هغه ټول شیان بینهما چې ما بینس کې د زمزکو د اسمانو دي د مو پیدا کړی دي په سته ایام یعنی په مقدار سته ایام په شپږ ورځې کې دا مقدار مولي ورسره کې شاو نو چې زمزکو اسمانو یې شپږ ورځې دکې مخواس بل نو خو ورځې نسته بار زکه چې دلته په ما بینس کې المر اخواتی سپورمی اخواتی برنو پر لگرزی نظام ته جوړ بر سخ ولر ورکه اسخ چی ورکه ا برنو دل مر چ پر دمزه ک چ پر مر بنی را سرخه خود دل مر چ دی پر مزه ک چ برابر ک د ک یو گروپ چ دی د بجلی بل پیادو دغه چی غټ کین ته برابر کې داګین سایه کی کین پرمزه کدل ته ګین کشه د سراغ د صورتو لګو بره داګین سایه کی د سایه دا رقم ده اثر د کیره راځي د ار کوروی شکل سر دغه رقم راځي لکه زردک چک شیر دی داس نو دغه گروپ چ دی ته د پرداګین د سر اثر خو سایه داس ور سره ګرځي دغه شپچ پر مو راځي دادم ځکه سایه ده پر موږ دیسه ولاړه ده د شپه لکه د زړه کې کپاس داسې را باندې ولاړه ده د شپه چې زیل وړه کېږه سره بره نه رای دي نو کېدای شي په مضمون پوهېدلی یاست یا لکه یو قبه چې جګه کې نو دا چې لمرې اخوا ته یي سایه پر دې خوا یې دادم ځکه سایه شپه ده شپه بل شی نه ده نو خو به اره لمر و مځکه غواړي بره په ورځو شپه سره جوړېږي چې دا مځکه یو بغل ور څرمه شي شپه پر بله خوا ولاړه شي بیا چې دا بل بغل ور څرمه شي پرا چې ور مرته ور څرمه پر هغه ورځې پر بله خوا یې شپه دغسې پر لره ګرځي لکه چې ما مثال درته کښې شوي نو ښه چې اسمانونو مځکې نه وې نو دلته بیا ورځې چیرې وې چې هغه ما په شپه ورځې کې دا شیان جوړ کړ نو ورځې خو هلته نه وې معنا زمانه په ساعتو کې کې معنا څلېرویشت ساعته په شپږ کې زر که معنا دغه رقم شپږ واره څلېرویشت ساعته معنا دغه نه شوه روز اندازه دغه نه کدر ونه په مضمون کېدای شي پوهېږې ولقد او خامخه په تحقیق خلقنا موږ پیدا کړي دي سماوات اسمانونه والارض مځکه وما او هغه ټول شیان بینهما چې په منځ کې د دوی دي دا مو پیدا کړي دي فی سته کې ایامن په اندازه کې د شپږ ورځې هغه د مقدار مزاک نور سره مراعت کینو وما مسنا من لغوب وما مس او ندی رسیدلی نه و مشته من لغوب هیڅ ستړیا الله وای دوغه نه یم ستړی سو موږ خو چې لرنو کې کار وکړو باره داسې شاوخوا ګورو چې یو بل یو دغه شی راڅه نیولی وای ستړی سو الله وای ستړیا نه ده پېښه سوې نو چې دا ګرد الله وای ما جوړ کړله ستړی نه سولم دا دنیا چې بیا ودانومه بره بیا ستړی کېږم بیا زور راته غواړي دغه یا امکان ورته بیان کړي چې کاپېره پر ما ګران ام نه یمه بغوز یې او دغه دی راته قدرت مم دغه نه دی نو چې قدرت پیدا سو خو امکان د قیامت رالی دول چې امکان د قیامت خو زه پر الله ګران یم عذاب نه راکړي ګرانیې د مخه ختم سو چې ګرانښت نه لري نو هغه تېره خبره ثابته سوله چې هغه د کافر دپاره دغه دی چې لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فاليوم فبصرك اليوم حديد هغه آیت کریمه چې اخواته تیر سو نو کېدای شي په مضمون پوهېږي نو دا بیان په دې ځای کې خلاص سو اوس نو چې دا دلایل ګرده وویل سول پر دغه دلایلو سربیره د مکې مشرکان چې به ولاړ شي دلته به ناست و پر هغه سربیره چې به ولاړ شي بلته د دغې پسې علاقه خپل کار کوي وروره دا مو د خپله کاره باسي خبرې خو د ده زده جره کم رقم مګر د خپله ژونده کې باسي خپل د دوکانه کې باسي د دغې خو نو بل خبره نشته پیغمبر ته به نو څونه حزن درېدی چې زه ستا د اخرت لپاره وایم داسې نه و چې د دوی په ایمان راوړلو نبی علیه السلام ته الله جنت ورکړه خو دوی به جنت ته تلی نو پیغمبر ته جل تنګي پېښېدل اوس پیغمبر ته تسلي الله پاک ورله ورکوي وایي فصبر ته صبر کوه علامه پر هغه خبرو یقولون چې دی وایي نو دوی خو د هغه خبرې کې شته د دغې پسې ایله کړم اچې د نفس یې لکه پیغمبر ته حزن پېښې دي غم ورته پېښې دي الله وايي صبر کوه دا تسلی ده فصبر ته صبر کوه علامه پر هغه خبرو باندې یقولون چې دی وايي وسبح او ته تسبح وايي پاکي بیان بحمد سره د حمد رب کدر افستا سبحان الله الحمد لله دا سر ملګری کوه څه وخت مراد دا تسبیح دی دا شامل والمانزه ته ام دی خپل مانزه کې مردا غشان وای کنه وای سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم الحمد لله رب العالمين سبح تسبيح پکشي حمد پکشي اغه ته ام شامل دی خپل مانزه کې وای تر مانزه د باندې شي دا ګرد تسبيحات او تحميدات ته دا تور شامل دی نو نبی عليه السلام ته وای دا اغه غم پر ځای دا کار کاوه وسبح تفاكي بيانوا بحمد سره د حمد د چا پاکي او حمد ربي کده رب ستا څه وخت وختونه وشي قبل طلوع الشمس د مخه تر راختو د لمر د لمر تر راختو د مخه چې لمر لا نه راختلی هغه نو دا د سهار لمونځ شو دا نو دا پکې شامل شو وقبل الغروب او د مخه تر لوېدو د لمر چې لمر لا نه لوېدلی د دا نو بیا دوه لمونځو ته شامل شو یو چې دی د ماپښین لمونځ شو بل د مازګر لمونځ دا دواړه قبل الغروب دي ولې تر دولس بجې چې واړو خو اخوا بره شام دی موږ چې پی ایم ورته وایو نو دا نو دغه د ماښام تر لمر لوېدو د مخه راوجې خواته دا د ماپښین و د مازګر لمونځ دا په دغه قبل الغروب کې راله فسأله فرمای ومن الليل او د شپې د حساب د شپې د برخې څخه هم ومن الليل په بعض کې د شپې په یو څه سکیم ته چش کوه ام دغه تسبیح الحمد لله معنا لمس کوه ومن الليل او په یو برخه کې د شپې فسبح نو ته پاکي بیان وهو د الله عز وجل دانه بیا غدا ما شام بده مخستان مسئول ما چې وجر برخ نو شپاراله نو دا کینزل منځونه په دې ذکراله کنه داس په نامه خو نه په قران کې نه ذکر شوی چې د سار منز دی بل بیا د مازګر غیر دی بل بیا پلانې دی لکه همش چوي الله دا غس ذکر کې قبل طلوع الشمس د سار منس قبل الغروب مفشون مازګر سو و من الليل فسبحه من الليل او په سبخه کې تشبيه په سبح ته پاکي بینه او هدا له تعالی نو څه معنی سره دا بیا د ما شام د مخستان منس و ادبار السجود و ادبار په شاو په ادبار جمع د دوبور د دوبور د شی ورسته توای پات هغه د شاخ وات یوای نو و ادبار په شاو کې ال سجود د سجوده په ال سجود باندې تعبیر در منځ څه وکي د پرځل منځو ورسته چې لمنځونه خلاصي الته نو تیس چیش کوي دا هغه تر شاو ورسته هم تسبیحات وایس دا نه بیا کوم سدا بیا هغه نه پی ورسته چې هغه هم ګرځ تر لانی سوال چې تر پرځ ورسته سړی بیا چیش کوي دا نه پیات کوي تر پرځ ورسته دا نه معنی لکه د ازمش په خلکو کې چې وسر واجد چې د امام ابو حنیفه رحم الله د مسلک مطابق یادوم زموږ د پیق ټول کتاب نور لیزه خو د القان ویل ټول وای چې پرځل مونږ شدي د وخت قسمت دی یو دغه پرځل مونږ چې ورسته سنت نه لري هغه لکه د مازګر مونږ هغه لکه د سحر مونږ دلته چې د پرز خلاص ولر د تسبیحات ویل کیج دعا کول کیج یو هغه منځونه چې ورسته سنت لري لکه د ماپشین مونږ شدي د ماخستان مونږ شدي د ماشام مونږ شدي په دغه کې دا پرز نه د چې ملا سلام وګرځي بار مده لاس راوښت کلا سي نیول دا د امام صاحب د فقه ټول کتابونه وشتر سنت ورسته کیج ولی سنت مکمل د پرزو دی دا چې مکمل د پرزو سوال نو در سنت ورسته چې خوم در پرزو ورسته دی نو بابا چې په قران کریم کې وعده بار سجود راغلی در سجودو منه در پرزل منزو ورسته نو په اسعار خود در منزه په سید چې سو در پرزه په مزګر خود اس چې سو په جنور کې سنت لري هغه دا نه منه چې ته سنت د پرس پر لجلاک ما بینس کې تسبیحات ورته بلن دین ولا رجناس سپینی ولی سر دی دی کې درته دا به دا نه وی شي چې رالی د تبلیغ سره دا ډیر رالی نو اگر چې په حدیثو کې هغه راغلی خو د بی بی عائشه حدیث موجود دی چې نبی علی سلام تر پرزو ورسته چې وو تر اللهم انت السلام ومنک السلام در دغه قدر ذکر یا یداغه یا جت وخت تر دغه بالا غټه فاصله د پرزو د سنت نور کول ولاړ دی خپل سنت کول او نو دغه حاجه سونه چوي د پرزو ورسته جوای برای خو چې د سنت ورسته کی ام در پرزو ورسته دینو که دا سپه خبره پوسه وس مثال په تو په سړک مجوم بو روان پنځه شپږ موټر دی زما موټر د مخه دی ستا دره پسې دی د د پتا پسې دی د بل د پد پسې دی زما څه چې د اوغه سل پشتره خل وکوي چې زمغه د شاره پسې نو در شاده منش ماکس د سکه پسې دی خوچ در ما څلور موټر اخواتیم تر شهر پسې دي کدر ما لاس واخواتیم ته په ما پسې دي کدر سیر پسې په ما پسې دي خوای دا دغه رقم دي په دا محسوسی شنه خوای په یې نو الته د پرزو د سنت په غټو اسکارو سره چې وره به خلک د تعالی او مسول یو وای بیا د ته د ایت کرسی وای دا ګرد نه منع کو وی وای خوچ سنت کې وکړه برای وای په هغه ځای کې په پرزو کې متصل وای چې پارز دغه د حنفی پیقي د مال د نورلیزاسي ورسته رد محتاره پورې ذات المراقي الفلاح پورې ذات التخاوي پورې ذات په دا ګرد کې دغه مسله د حنفی مگر خو روس امام صفه چا پیجن پیقه په چا پیجن ار یو په خپل ځان کې خپل ځان ته مذهب لري چې پښتنه ځنیو کې د چا چا خو ځل نه دی دا اوس کشران ول په سکول کې نه مذهب سنه بلسته نه دم لاس رکشن استلې دی مور پلار خپل نه په پیری چورته وشي چې دا دین کې چې دی د احادیث خو د پیغمبر دا رقم دی چې دا شپه کورولو دی تر دغه موږ تیس لار نوسی استلې دا چې دی د ائمه مجتهدین د خلک خره نه و چې په دغه امامانو په اقتدا کړی دا چې د امام صاحب مذهب دی دا د امام ابو حنیفه دغه د شافعی صاحب مذهب دی د مالک صاحب دا و دغه مذهبونه په د عربو کې امسته خو تر دغه حدیثو لار نه وځي داسې مثال دی که تاسو په خبره پوهیږئ میډیکل خو در معلوم دی دواخانه خو در معلومه ده اوس چې سړی نه جوړي په خپله په دواخانه کې عمله کولی شي چې دغه دوا راخلم بل هغه راخلم که دایس په خبره پوهیږي د ده به تبه یې دی به ورعمله کې د ملاریا دوا به راواخلي پنځه شپږ ګولۍ بخورو خو پر هغه ځای را اړ یم مخکې یې وژني نو نو د تبې دپاره خو به پهنادولو پرستعمول یم نو نو ګوره د حدیثو ذخیره داسې ده وایي لکه دواخانه د دواخانې والا خود خلک صفت کې برای وروره چې پر دنیا یو دوا وغواړي دا راجمع کړې ده نو محدثین چې دی موږ صفت کو دی امام بخاری صاحب د مسلم شریف د ترمذی دابل چې ځای حدیث دی راټول کړی شي مګر د عمل د پاره چې په کوم یو به عمل کړه هغه د پاره ډاکټر ضروری دی دی د بخانه بغل ته ډاکټر په قانون کې حکومت د بخانه سره نه پریږدي چې دی به ډاکټر وي وای ډاکټر دې کم دی چې دغه څه دوا خرڅ کی دغه دوا خانی ولا مسؤل دی خو زموږ سیسما حول دینه الته خر څوک دوا وي خرسي ار دکاندار دوا پروشتي نو دغه دوا به ډاکټر لیکي برای به تر اخلي نو دغه حدیثونه هم چې ایمه مجتهدین در لیکي چې په دغه حدیث دلته عمل کیږي په دې دلته عمل کیږي په دې دلته نو بره عمل ممکن شي نو دغه خبره چې ما درته وکړه چې به ادبار سجود دا نه معنی چې د فرض متصل فأغا فرزو كهم چه ورسته سنت كيرتا برادلتا ناسي جنگ ناسي صفه گردن يولي نوال عرير بياده تسبيحاتي واي داد آخوات سراوده زمور مذاب داغا دي چه دا أغا فرزو متابق چه أغا ورسته سنت لري دالتا وجده ناسته نسته بس اللهم انت سلام ومنك سلام دي بايب والعرير سفونه بماتيج او أغا فرز چه ورسته سنت نلري فوقو كده فرزو متسل نظما دا خبر اسلي مطلب دا دي چه وادبار سجود دا ورنفليات دا اشارة سوچا فرزي المنسخو كوا وادبار پا ورسته بسيا سجود دا سجودو تچ كمي سجوده كي پرزی کنه پلیت را غورستم تسبیحات وای پرزی منزون خاجه کیسو دا گرد آیات چشت فارسو در رسول علی السلام د تسلی د فارسو چتغه مکوا د خپل غم په چا باندې دغه کوا سړوا د خپل حزن او د زړه جوش په دغه شیانو باندې د خپل غم تسلی کوا چې د المنزه ته پناه یوسنو دا خبره چ خلاص اسول دا پسې کوم آیات چې واستمع په دې کې چې بیا دې دلته بیا وقوع د قیامت بیانیش لکه امکان د قیامت چې مکرر بیان شي فلاته کې درس کې بیان شوی نن بیا په ولقد خلقنا السماوات کې بیان شو وقوع د قیامت خو په لمخ کې ذکر شوی په هغه ځای کې چې وجعت كل نفس معها سائق وشهيد التنو بیان شوی وس بیا وقوع د قیامت مکررا ثابته نو بره مولا خاري خبره داسي چې امکان د قیامت هم مکرر شي په لمخ کې ونن په درس کې به راوي وقوع د قیامت به مکرر شي په لمخ کې وس په بیا شنو د شي الله فرمای واستمع وجونس اوریاد دل وکنو دا هو چاته وای ور مخاطب ته وای یواز نبی علی السلام ته ندی تغور ونه سه خبره ته مال خبره واور لکه مش په پښتو کې دا غس نه وای په دا پېښوريانه کې به ډېر یواز دي برای خبره واور خبره چې واور ته متوجي کی برنه دي خبره درته کینو کدا یې په مضمون پوس یو گای گلا ده هم در رقم درته چې خبره واور چې درته وی کی ورسته بیا ته څه پوس به ان زما د خبرې ستاسوونه کدر اخیسته وکړه پوس په خبره باندې کې اله ما بیا شان په پښتو کې دغه سوال دغه سوال دلته مرب العالمین واستمع وج ونس نو څکه می خبره ته خبره دغه چې وقوع د قیامت وس بیان لري فرمای یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم په هغه ورځ ینادی چې نارکی المنادی و نارکونک اسرافیل علی السلام یادی من مکان د یو ځای څخه قریب چې ډیر نشیږي نو دای خو چې دی اوغه د بیت المقدس پر علاقه باندې پر هغه علاقه اسرافیل علیه الصلاه والسلام هغه شپلی په کې چې دا قیامت جوړیږي نو مکان قریب اولیات کې دغه وجه دا د مکان قریب چې دا دغه غټه ناره ده چې ار سړی چې زما په دغوش کې راتووال په خبره پوسې دغه په زور ناره ده ډیر ونیږدې نه غواړي چې ورته ولاړ یغم دغه رقم دی چې په زور مل زنګلی دغه په غوښ کې دغه سورنه وزي خو زه راي چې مړ کیږي خو ګرځم مړ کیږي نو ته خبرې ته غوښ ونسه يوم أغرز ينادي تناركي المنادي ناركونكي من مكان قريب لنجدية زايا سخة يوم بعد أغرز باندي يسمعون ومضي أوري الصيحة أغلوي أواز بالحق فرشتاسر بعد أغرز باندي داغ غرط الصيحة صيحة مرشيغي تواي يا كرير تواي خواهد هذا پشبليكي چفكي خواهد لكي غرط كرير بعد أغرز بأواري ذلك داغ يوم الخروج داغ أغرز دراوتو ده ګوره او قعده قیامت مال په دې کې بیانې نو اوجه څنګه متوجه کړ بل غوښ ونس ورش ونس په دغه ورځ د نارکونکو د نږدې ځای نه راوکی په دغه ورځ باندې خلک یو چغه پرشته او اوري چې د اسرافیل شې شپېلې ده نو برات څه څه غوښ ونس او ذلک یوم الخروج دغه دراوته ورځ خلک د مزیک سره وځي برم ځکه سره و چې ارمړی راپورته سي چې منیا ویل نه دغه دی قعده قیامت بیا بیان سو ترجمه یې بیا کو واستمع غوښ ونس خبره ته غوښ کشه يوم أغرز ينادي شناروك المنادي ناركونك إسرافيل عليه السلام من مكان ده دي سزايا سخة قريبي چه نجده دي أرسوك چوائز ما پا غشك را پوك رز ما و بغل تولار دي ده نجده زايا سخة چاو چا تفسير دي سكر دي من مكان ده أغزايا سخة قريبي چه نجده دي و أسمان ته أغا ده أغا ده بيت المقدس علاقة چه ألتا كما ده وإدا ترگر ده مزيكي چه ده علاقة دوال سفر سخة سوك وي سوپر ده ميلا ده و أسمان ته ترجه نوري مزيكي ور نجده ده نو پا ده أغا مكان قريب ذكر كي چه أغا مكان چه أغا وچا ته نجده ده و أسمان ته نجده ده أو نور تفسير نوري يا چه مكان قريب ده و أغا سريت کته ورو مکان خریب ارشیته څنګه دی خو هم ده غوښ دغه سی ورکون کې څه زره چی خدای چوي مزباب زما بغلته ولار دی و ام نو یو په دغه ورځ یسمعون دی اور الصيحه اواز کرج بالحق فنشت اثر ذلک یوم الخروج ذلک دغه یوم ورځ الخروج دراوته الله عز وجل فذا ما بينس كبير تبعق إمكان ورأتي ذا قامت الله فإنا نحن نحيي ونميت إنا بشك مر ومنحن مر نحيي مر ونجك ولكم لا كارثون تأكيد إنا مر ومنحن مر نحيي خبامة كلمة سغادة إنا بشك مر ومنحن مر نحيي مر ونجك ولكم لين لكاسوك يوشا تواي شدير زور وري بارد يوشا سر وعدك دا كار دسكير أخوة ودير خزيك ومنو وان خوزیک و مده زده زده سه دفعه رو توای چنین من از مازور خود رو معلوم دیم لطفا از مازور در معلوم نیزام ده کار دست کی حکومت که دیو کار بندی از ضرور دیگه وی زیکم تا اصل وار و رقیل ملاقات دیگه وی دا پم آور رسیدی زیک وام زه نه ده تکرار دیگه را کنی چه الله و نخوز ما خودرات در معلوم دی تا تولی کامات کردی این به شک مور مگر الله و تعالی احتراما دزان سخف مشت عبیر کی دانم را چه خدایان دیر چه الله یهودی مازی احتراما لکه وی مش ده کار کو سریخ بذ زنی دی پر بز مشتیش بر اجکیم داغ سیسته این به شک مور نحن مور و منوحی مور جوان جک ول کو و نمیتو مور جمر ک ول کو نه چه داد وار کار چه احیا و ایماتات زما و چه وار دوباره انسان جوان دی که واقع الله و ایما که بیاش ممربور که و ما که و إلينا المصير و إلينا و مشت المصير برتلا قرزيدين و قرزواي جين بتسن فربلا ولا قبل عسير تبارازي و إلينا نو خاص و مشت المصير برتلا قرزيدين هذا قامت وقوع بيابسي بياني جدالة تاخذ قامت وقوع روانه فما بينك دا قدرة رواتش و شاغي مكان برتلا سير دا زيانة و نبزيش قامت مكال ممكن دا لو تالا و رواتش اغا وقوع دا قامت روانه دوام يوم اغا ورز تشققو چی چیوی الارض و مزک شق و دا چاودو لطوائی لکه گای گای مزک و بکی چی وچی سی برا در زون وکی نو داغ قبرونم گرد داغ سی وچی و در زون که سرای تراوی و سخبال یوم اغا و رست شق قو چی چیوی الارض و مزک عن هم دا دی سخه پا داس حال کی سرا عن چی دی بگرد چا بکت لون کی یسرعون سرا عن دا سرا عن حال دا چا سخه دا عن هم سخه یوم اغا و رست شق قو چی چیوی الارض و مزک عن هم دا دی سخه مزک زنی وچی وی اچی وی چو دی لکه گو بلک تر راوز دار کم گو بلک پوز زکی خو پیجن تر مزک دا غیش وی راوز لطل غر و دریج چی چیوی مزک دا دی سخه سرا عن سمانه او دی نو تلون کی سرا عن چا بکی بس غلی بلا بلا خبر سچ دارا و و تی دا کابر سخه شاو خواه چو گره بلک پترات روان دی چی رزی خود حشر میدان تزی خوب علا دی پا خبر پویی چی بس روانگی دنم سراعن پا داس حال کش چا بکتلون کی ذالک حشر علینا یسیر بیاغ و قعده ذالک دغنو الا پاکش دادی دمزی که سراوه و تیاب چا بکتی حشر دغن را جمع که دجی علینا پر مجی یسیر دیر اسان تا تگران ولی مار میجی چی دارنو بیادا انسان سنگ را جبنده کیر علاوه دغن کم دمزی که پایا پلاوچ و دیر او بزی او دامات دیر اسان کاری حشر خو ما درته ویل شي جمع کېدو ته وای لکه موږ په پښتونو کې چې بام ګلو برای نه اشار کړیو اشار چې دغه د حشر تورې دی معنی خلک را جمع کړو کله را ټول کړیو نو الله بیا دغه د انسانان را ټول یو د پاره د حساب د کتاب ځانګه دغه کار چې د خلک د مزګ سراوځي په چابکی روان دي حشر دا را جمع کېدل دي علینا پر موږ یې سیرون ډیر اسانه ده به خیر اسانه کار دی الله زور نه راته غواړي په سیبرته تسلی ترالو لکه دا ګرد شان چې مکرر او چمال امکان مکرر ذکر کیږي قیامت ممکن دی په دلایل وقوع د قیامت مکرر ذکر کړه تسلیخ مخکې اوس په دغه درس کې نبی علی سلام ته ور نه کړل چې ولتل منځونه کا په دا وختو کې په دغه سره د خپل غم آرام بوه په دې اوس کې چې دی بیا لا تسلی ورکی چې ته غم ګولې کې یې ته خو به ما پر دغه نه مسره تکړی چې خامخا به ایمان پر راوړې کې نه راوړې به سره ګور ته خو جبر نه ته ما دغه لپاره استول چې خلکو ته حق بیان په غوښ کې خبره ورکه منلو نه منلې هغه ستا کار نه دی ګر سره جن نه مني کدای شي په خبره پوه شوې پښتنو خبره خود معلومه ده چې چا ته نصیحت کوي هغه نه مني بره ځای خدای اتلسم تاثرین ځای خدای کې اتلسم تاثرین ځای نو خو الله پاک وایي چې خدای دې تاثرین ځای کې چې نه مني کې مني خو تا دې خبره ورته وکړه بالکل دراسي علاوه یې زه معکم کې نه مني نو په دې کې پر تاسو بوج دی ته ولې غمجن نو نحن مج اعلم علاوه خبردار یو بما په هغه خبرې قولون چې دی وایي نو د دې خبرې علاوه زه کوم نه اورم چې ته ګردنه شاتر دوه کې دی چې ورارس بل او ته دغه پسی لک نو خدای علاوه زه اورم نو وما انت عليهم بجبار وما نه انت ته عليهم پر دې باندې بجبار جبر کوون کې خو امنه ته به ما د پاره دغه نه لږ چې په زور به ایمان پر راوړي کدا اس په مزمن پوسبه کته ور ادم جاجین ویل وس جات کی چوي ز اسلام راولم مجاهدین جاده دغه د پاره نه کی چې په خلکو په زور اسلام راوړي مجاهدین دغه سه جهاد کی براو ازما اسلامي قانون چې مخه منی سده مخه می چپسه کدی په خلکو په زور اسلام راړای نه خو اندوان به راتین کړی چې ونه سکلی مو خو اندوانو تا غدی حفاظتی هم که دی ایمان مطالبه هم نزنی که چه کم چا ایمان ندی را وڑی آقا جا داغا سکشینی مگر و دی اسلامی نظام مخدی ننسی چیزی نمانم و سندو ته موږ که غوا ته سجده کوي که د غوا بولي چارچم چې کوي که لکه مو چارچم چې کوي سجده ورته کوي هغه ستا کار دی زما د اسلامي نظام چې اسلامي حکومت مخ به نه نیسي دا بل مسلمان چې اسلام منلی دی نه کوي نو دته چې دی بار موږ ته چې ګناکار خو ګناکار ته خو امر بالمعروف نهي عن المنكر که مرتد خو جزاء دې د قتل نو چې مرتد خو دی ولا کفر دې یو اصلي کافر دی د اصلي کافر سره چې حرب نه وي حربی داغه د استاد نظام مخ نیسی جنگ در سر کی اسلام جنگ نور سر کی نو جهاد چ کی جغه دغه کسانو د پاره کیږي چې د مسافر د نظام مخ نیسی کدا اس په ویجه لکه کفارم عین داغه مقابل از مر سر کی کافر پرغه مسلمانان ولی نه راچی په امریکا کیږي په دا سوال خو پویږي هغه چې په جرمن کې اوسیږي په امریکا کې اوسیږي د کفر ملک نه څه چلته مسلمان دی هغه ولی نه بندي کی اغه ولی زولنی نه ورچ اغه ولی ګونته نامه ته نبی خو هغه توای تخپل منزونه او تسبیح اړوه سوالات تسبیح کوي چلی لګا شم چکه د نظام مخه منیسه نظام به اغه ور سره منلی دي تاسو دا خبره ته متوجه است تبلیغ ولی په ګرد دنیا کې آزاد خدای د کافر سره پټه د معاهده کړ د چتاد نظام مخه زه په ټول حیات ولاکه ونس زما په منزور ته کار مدر کافر زه سره منزونه سکم خو دې زما په ملکی منزونه کیږي کنه کیږي نو هغه مسلمانان دی کار نه پدری دغه مسلمانان چې دی پر یاد یو دشتګر نوم ولیږ دي خود د نظام مخه چي نيسي بس ارسو چې د نظام مخه نيسي بار دشتګر دي کني خو ستالي بخپل د خپل شیز خپل خو دی ولونی به د مکتب را ګرځول دی الته نه کیش ولی کیش خدای شنو خو تزمان نظام نه مانی خو زم شیز آزاد دي بربند دي چې یاغ دي کیتوانل دي نو دا خو تزمان د نظام مخه نيسي چې ورته از ما په اسلامي نظام کې به دغه آزادی نه لري لکه ته چورکه نو دا یستا نظام ځنه منم دغه ټکر ګرځي د نظام روان دي سر په دا خبره خو به خکې څه وس پوي دي اس دا د جهاد مسلې ترالم چې الله ته جبار نه معنی په خلکو په زور ایمان نه راوړي نه جراوړي مګر وو مقابله جنکی نو لکه مشت په اسلامي ملکو کې د دې کوپار لرو ژغنه ورته خو د ایمان نظام منی نظام منل څه معنی ایمان نراوړي زما چې کوم قوانين دي شاري قوانين چې هغه د ایماني ګرد تطبیقین کوپارم دغه رقم دي چې په اده کې مسلمانان وسیږي په هغه د کار نه لري موږ په هغه کافر باندې حربي بولو چې زما نظام نه مني مقابله کوي دای به ما حربي بولو چې زما نظام نه مني مقابله کوم دغه زیاده لپاره سراسي باندې یي وایي ورته چې بابا خدای لمس کوم کې دوی هم ستغته ولې ژغ نه کوي خو دا بل هغه ټپ شاد پر میدان ډله ولاړه د تیاری تخیزته ولې ژغ نه کوي تر لکړي دي دای چې زما نظام منلی دي تاسو ما د نظام مقابله نکي نور د خپل کار د تسبيح اړي کروجې نس نور زخه په جوړ روزه نه ماتم کافر یې څوک نه راغزارې چې خپل کې ورته کې تاول روزه ده یې څوک در منځ سره پرې وښته ولې موږ که پیر پورت کازان ورته کې نه پرې وي زې از ما قانون مخرب په نظام خبره پر نظام د اوس په دې مضمون کې راځي چې دلته نو الله او نبی علی السلام ته دغه سی وای چې ته خو پر دغه نه مقرر چې ته په زور په دې ایمان راوړې پر دې جبار نه فذكر پای که نوای شچ نو جبار نه برګر سره نو ده د جن کار تبلیغ دانه پرج نبی علی السلام خو تبلیغ کاوه بیان کاوه خل په زور په خلکو ایمان ته نه راوړي داستا مسولیت نه دی فذكر ته پندور کاوه بالقران په قران سره من و اغه شاته خافو چاغه بیریږي وعید زما ده عذاب الله و اغه شاته نو ډیر بیان کاوه چې زما ده عذاب بیریږي د مؤمنان چاغه ده الله تعالی ده عذاب څخه ویری اخستی دی شپه یا په خبر ولې خدای دې چې بیریږ نو خبر ته غوښ نه شنو نو چې غوښ نه سي بس ده خبري بیان ک دغه کار چې دی ته به خاصه توجه کې دا نه معنی چې ته به عام دعوت نه کافر کې امکو مسلمان کې امکو خدای سره به خاص تر مرعات لاندې نو وس مسلمان تم تبلیغ نکیر بیان نشو ته کول برابر کافران ته ودرېر وس ریش بابا خو الله پاک دغه سوی چې بیریږ هغه ته ډیر کا وترابل فذكر تفندور کوا نصیحت کوا بالقران په قران سره من وهغه چاته يخاف چې دی بیریج و عید زما د عذاب څخه وس مال په د آیات کې تسجب وکړه د تسلی په ځای سر نو خلاص هغه دغه دي چې نحن اعلم بما يقولون د آیات سره چې وګره چې الله دې خبر نو زما څخه کم تیریج را معلومه دي نو په هغه څه په یل چې نو خسزا ورکوم ته پریشانی مکه ولا کامر له سړی چې شنه پر بدوینه برای زګي وینم وای یا بده خبری که برای استاغزه اورم نو څه مانه خو نه سزا درکم دلته پیغمبر ته دغه ولا چې د سزا پر ماده زه په اړه خبره خبر یم تا تفر د جبار نه وسغه مکه وش بوجي ایمان رانوري نه جره خو زه خبري اوره نو تسليه په کوم توري کیسه نحن مج اعلم ډير خبرداري بما پاغه خبري قولون چې دی وای و ما انت او تنا عليهم بردي بجبار جبر کوم کی شپه زور ایمان پر راوړي ا دغه کار کا فذكر بالقران من يخاف وعيد اغه سوک چې ما د عذاب بیرج وغته پند راکوا په قران کریم سره قران ډير ورته وای نو در ټول شزر عمل اخاري د نصيحت په اړه قران فذكر بالقران دا نور قصه چې د قران څخه خلاف دي و ما غوښوم چې او چاته عبرت ور لرور کی خو دا وعظ غټ مرکز دې د قران کریم دې دغه څخه باید وسی اغه نور واعظین چې را کم رقم نغمی و شان ور اچي اغه نه دي دغه رقم تر جديده مهم دي د اسلام د لارې څخه نو الله عز وجل مشتس د انکار څخه وسات او الله تعالی دې د نیکو اعمالو توفیق را لره راک الله دې صحیح عاقدرک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.